să vedem. Cod galben de vânt mai puternic până la 8 în câteva localități din județul Sibiu. Viteza va atinge și va depăși la rafală 55-65 de km pe oră, iar la munte chiar 70-80 de km pe oră, iar până la 11 județul Caraș-Severin se află sub o atenționare similară. Până la 9 este cod galben de ceață asociată cu burniță în județele Iași, Vaslui, Galați, Constanța și Tulcea. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Vreme închisă astăzi în toată țara, mai ales după amiază și seara, va ploua în sud-vest, în timp ce în sud și în est doar izolat va fi burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5-6 grade în nordul Moldovei și 16 grade izolat în Crișana, zi mohorâtă și în capitală. Acum dimineața sunt condiții de ceață, iar maxima va fi de 10-11 grade. Încep știrile Europa FM. Guvernul se pregătește să modifice prin ordonanță de urgență codul fiscal. Ședința executivului e programată la 15. Un protest față de aceste schimbări e anunțat la 11 în Piața Victoriei. Nu putem să-i lăsăm pe acești domni de la guvernare prin simplu fapt că au câștigat alegerile să-și bată joc de țara asta. La guvern se fac calcule. În România cresc prețurile, plătim mai mult la raft pentru carne, ouă și lactate. Dacă mor găinile și sunt mai puține ouă, facem același lucru. Creștem prețul. Accident grav în București, seara trecută în zona Obor, un șofer a fost audiat de polițiști după ce în accident o femeie de 35 de ani a murit carbonizată, iar alte două au fost rănite. A fost produs pe fondul neacordării priorității vehiculelor. Și 4 din 10 copii români sunt răniți fizic sau emoțional în urma agresiunilor comise de colegi. Analizăm imediat la știrile Europa FM aceste date îngrijorătoare. Copiii care sunt într-o astfel de situație nu știu cui să se adreseze. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! După două amânări, guvernul ar urma să adopte în ședința de astăzi controversatele modificări la codul fiscal. Ședința este programată după amiază la 3 la Palatul Victoria. Transferul contribuțiilor pentru pensii și sănătate în sarcina salariatului se va face prin ordonanță de urgență, a confirmat ieri premierul Mihai Tudose. Pe rețelele de socializare, însă, lumea se mobilizează din nou pentru proteste. Adunarea e programată la ora 11, chiar în fața guvernului. Iar PNL va sesiza avocatul poporului în cazul în care ordonanța care modifică substanțial codul fiscal va fi adoptată. Ciprian Ioana vine cu detalii. Cel mai controversat pachet de modificări fiscale ar putea fi aprobat astăzi prin ordonanță de urgență. Guvernul ar putea decide așadar ca de la 1 ianuarie contribuțiile sociale să treacă de la angajator la angajat și impozitul pe venit să scadă de la 16 la 10%. Tot de la acea dată, salariul minim pe economie va crește de la 1450 de lei la 1900 de lei brut. Premierul a fost întrebat ieri despre această ședință de guvern, dar răspunsurile sale au fost scurte și evazive. Rămâne prin ordonanță de urgență. Ți-ați găsit pentru nemulțumirile primarilor? Nu am fost nemulțumiți? Mâine, la ora 3. Da, va cuprinde. Între timp, pe Facebook a fost lansat un apel pentru organizarea unei manifestații în fața guvernului începând cu ora 11. Companiile private au fost rugate să le dea liber angajaților prin rotație pentru a putea participa la protestul intitulat Opriți modificarea codului fiscal. Și opoziția pare că stă cu ochii pe guvern. Liderul PNL Ludovic Orban spune că va sesiza avocatul poporului dacă ordonanța va fi adoptată. Potrivit legii, ordonanțele de urgență pot fi atacate la Curtea Constituțională doar de către avocatul poporului. Blocul Național Sindical a anunțat continuarea acțiunilor de stradă. Ieri au demonstrat mii de angajați ai companiei Dacia la Mioveni. O manifestație sindicală organizată de BNS este programată astăzi la Constanța. După amiază de la 4, aproximativ 1000 de membri de sindicat vor fi în fața sediului prefecturii. Reprezentanții guvernului și cei ai Asociației Municipiilor au convenit ieri o serie de măsuri pentru ca bugetele locale să fie menținute anul viitor, cel puțin la nivelul veniturilor din acest an, astfel încât modificările codului fiscal să nu afecteze fondurile necesare funcționării primăriilor și investițiile. Premierul le-a propus primarilor creșterea cotei din impozitul pe venit, de care beneficiază municipiile, de la mai puțin de 42%, cât este în prezent, la 43%. Ascultați știrile Europa FM. Val de scumpiri la alimente, prețul cărnii la poarta fermei a crescut cu 40% față de anul trecut, ouăle s-au scumpit cu 24%, scumpiri substanțiale sunt și la unt și lactate, unele dintre aceste majorări de prețuri se văd deja și la raft. Iuliana Ochi relatează. prețul ouălor a crescut pe fondul așa numitei crize a fipronilului. În august, mai multe state europene, inclusiv România, au raportat ouă contaminate cu acest insecticid. Criza a dus la o distorsionare a pieței, susțin crescătorii de păsări din România, ceea ce s-a tradus de fapt într-o majorare de preț. Dacă la fermă ouăle s-au vândut luna trecută în medie cu 36 de bani pe bucată fără TVA, în magazine prețul a sărit de 80 de bani pe bucată. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Este o chestie hilară. Nu mi se pare o explicație. Au murit găinile, domne, au murit peste tot. Dacă mor găinile și sunt mai puține ouă, facem același lucru. Creștem prețul și luăm banii de la consumator și ne acoperim pierderile până când se vor reproduce și numărul de păsări va crește. Majorări de preț record avem și la unt. La raft, pachetul de 200 de grame trece de 10 lei. Și prețul cărnii a crescut pe fondul majorării carburanților. Președintele Romalimenta, Sorin Mina. Până acum a suportat o mare parte din pagubă, a suportat o procesare. La ora actuală, de-abia începe. Eu vorbesc totdeauna de carnea la producător, la cel care taie porci. Pentru că la mine mai amortizez, dar la ei a crescut la ora actuală față de anul trecut, este cu 40-40 ceva la sută. Sorin Mina mai avertizează că pe lângă aceste majorări vor veni și altele în ianuarie anul viitor, ca efect al măsurilor fiscale pe care guvernul vrea să le adopte. Despre scumpiri a vorbit și guvernatorul Băncii Naționale. Potrivit lui Mucuri Sărescu, Banca Centrală se uită atent la tendința inflației și se așteaptă la un puseu în primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic. Dacă tinde să dureze, vom reacționa, a precizat Mucuri Sărescu. De asemenea, întrebat despre riscurile interne induse de politica fiscală, guvernatorul a afirmat că speră ca acestea să se diminueze în ședința de guvern de astăzi. Incertitudinile și riscurile asociate acestei perspective provin din mediul intern și extern. Pe plan intern, acestea sunt sporite de conduita politicii fiscale și politicii de venituri, inclusiv în contextul incertitudinilor privind construcția bugetului public pentru anul 2018, de perspectiva evoluției prețurilor administrate, gaze naturale, energie electrică și a celor volatile ale produselor alimentare. Riscurile sperăm să se mai diminueze, înțeleg că va fi o ședință să vă lua o decizie. Mucuri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale. În București, polițiștii au audiat aseară un șofer implicat într-un grav accident în zona Obor, în urma căruia o femeie de 35 de ani a murit carbonizată, iar alte două au fost rănite, două mașini s-au ciocnit și au fost cuprinse de flăcări. Incendiul s-a extins la alte două autoturisme parcate. Potrivit poliției, șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins ulterior în zonă. Testele au arătat că acesta era băut. A fost produs pe fondul neacordării priorității vehiculelor. Au rezultat 3 victime. Urmează să venim cu alte detalii pe măsură ce strângem mai multe date. Nu vă pot spune la momentul ăsta de unde au provenit toate victimele. La fața locului au intervenit 2 ambulanțe SMURD și 4 autospeciale ale pompierilor care au stins incendiul. Eugen Preda, liderul clanului sportivilor, condamnat în dosarul furtului de arme de la unitatea militară din Ciorogârla în 2009, așteaptă să fie pus în libertate. Închis la penitenciarul Focșani, el a depus o cerere pentru a părăsi închisoarea în baza legii recursului compensatoriu. Solicitarea va fi analizată de judecătoria Focșani pe 10 noiembrie. Transmite Claudia Toader. Condamnat în anul 2013 la 12 ani de închisoare alături de alte 16 persoane în cazul armelor furate de la unitatea militară din Ciorogârla din ianuarie 2009, liderul clanului sportivilor a ispășit aproape 8 ani din pedeapsă. Dintre aceștia, 4 ani a stat în arest înainte de condamnare, iar odată cu aplicarea legii recursului compensatoriu se află pe lista deținuților care îndeplinesc condiția de a fi liberați. Pe 29 ianuarie 2009, 10 de arme tip AKM, pistoale Carpați și TT, cum și o mitralieră cu afet, au dispărut din depozitul unității militare de la Ciorogârla de lângă București. 15 dintre armele furate au fost găsite 2 ani mai târziu în casa bunicilor lui Eugen Preda. În același dosar au mai fost condamnate alte 16 persoane, unele dintre ele fiind deja în libertate. Alături de Preda, alți circa 100 de deținuți din penitenciarul Focșani așteaptă verdictul instanței și speră că vor fi puși în libertate în perioada următoare grație legii recursului compensatoriu. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. La Timișoara va fi demolată poarta de intrare în oraș pe calea Aradului pentru că riscă să se prăbușească. Această construcție este similară celei care a căzut pe calea Lugoșului în timpul furtunii din luna septembrie, ucigând un șofer. Comitetul Județean pentru o situație de urgență va demonta astăzi structura. Prefectul de Timiș, Eva Andreaș. Proprietarul, obiectivul totodată, va trebui să contracteze sau să facă o expertiză de rezistență la această poartă după aducerea ei în starea inițială, pentru că momentan noi nu știm dacă această poartă poate rezista sau nu unei situații de urgență. Vă reamintesc, pe 17 septembrie, în timpul unei furtuni cu rafale de vânt de peste 100 de km pe oră, poarta din calea Lugăjului a căzut peste mașina unui tânăr care a murit pe loc. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune că nu poate vorbi despre vinovății în acest moment. Este regretabil și este, eu zic, descalificant până la urmă. Și am mai spus asta. Să vezi cum unii oameni încearcă să exploateze politic până și nenorocirile. Edilul nu crede că banii plătiți pentru renovare, câte 50.000 de euro pentru fiecare poartă, au fost cheltuiți în zadar. Ascultați știrile Europa FM. 4 din 10 copii români sunt răniți fizic sau emoțional în urma agresiunilor comise de colegi, iar 3 din 10 sunt excluși din grup în mod regulat. Statisticile privind umințele și bătăile cărora le ajung victime copiii români arată că țara noastră se află pe locul 3 într-un top european al celor mai agresați minori. Anca Grădinaru. Președintele organizației Salvați Copiii, Gabriel Alexandrescu, spune că agresorii copiilor sunt de obicei alți minori, dar și cadrele didactice îi umilesc pe elevi, iar jignirile și bătăile au loc mai ales în pauze. Așa că organizația neguvernamentală a început o campanie națională de conștientizare a faptului că violența verbală și fizică a depășit o limită periculoasă. Ceea ce vedem acum este că avem multe organisme pe hârtie și multe reguli, dar în mod practic ele nu sunt eficiente, iar copiii care sunt într-o astfel de situație nu știu cui să se adreseze. Specialiștii Salvați Copiii și-au propus ca în următorii 2 ani să creeze în 12 școli grupuri de intervenție formate din elevi, psihologi și profesori. Specialiștii vor să le explice elevilor, profesorilor și părinților că aplicarea unor pedepse agresorilor nu este o soluție bună. Campania de conștientizare efectelor bullying-ului va fi derulată împreună cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor. Știrile Europa FM la final, cod galben de vânt mai puternic până la 8 în câteva localități din județul Sibiu, viteza va atinge și va depăși la rafală 55-65 de km pe oră, iar la munte chiar 70-80 de km pe oră, iar până la 11 județul Caraș-Severin se află sub o atenționare similară. Până la 9 este cod galben de ceață asociată cu burniță în județele Iași, Vaslui, Galați, Constanța și Tulcea. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Vreme închisă astăzi în toată țara, mai ales după amiază și seara, va ploua în sud-vest, în timp ce în sud și est doar izolat va fi burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5-6 grade în nordul Moldovei și 16 grade izolat în Crișana. Zi mohorâtă în capitală, acum dimineață sunt condiții de ceață, iar maxima va fi de 10-11 grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Componenta al echipei naționale în campania de calificare la Cupa Mondială, Adi Popa, a ajuns să joace pentru echipa sub 23 de ani a divizionarei secunde engleze Reading. În vârstă de 29 de ani, fostul mijlocaș stelist a fost printre protagoniștii unui meci nebun jucat aseară într-o competiție rezervată echipelor din ligi inferioare, dar și celor de tineret ale cluburilor din Championship, Cupa Czech Trade. Gillingham FC din Liga a 3-a a învins echipa lui Popa cu 7-5 în 90 de minute, iar fotbalistul român a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă. Transferat de Reading la începutul anului, el a jucat doar în 12 meciuri din Liga a 2-a, 4 apariții sezonul acesta, toate în august. De atunci, Adi Popa nu a mai intrat pe teren, a fost doar rezervă și este posibil să se despartă de Reading în pauza de iarnă. Din cauza că nu joacă la club, fostul stelist nu a mai fost convocat nici la echipa națională de când selecționer este Cosmin Contra. Ultima oară a evoluat în meciul din septembrie cu Armenia. Amintim, România va juca mâine la Cluj un amical cu Turcia de la ora 20:15. Costel Gâlcă a fost concediat de clubul saudit Al Feiha. Antrenorul român preluase echipa în mai și ocupa locul al 12-lea într-un campionat de 14 echipe, cu o singură victorie, 4 remize și 4 înfrângeri. Campion cu FCSB în 2015, Gâlcă a pregătit-o apoi o jumătate de sezon pe Espanyol Barcelona, după care a ajuns în Arabia Saudită la Al Tawon, care l-a demis în martie. Nu le merge bine foștilor steliști, ca să zic așa, uite. Adi Popa, săracu, a plecat și la muncă în Anglia la începutul anului. Sunt și eu îngrijorat pentru Adi Popa. Cine e Adi Popa? Hai mă, fi serios, ce naiba? Componenta al echipei? Nu, acum lăsăm gluma la o parte. Stai, o secundă. Națională. Da? Vlad, de la în FIFA? Pe Adi Popa? Nu, stai puțin, că e halucinant. Deci, domnul acesta, Adi Popa, are 29 de ani, nu? Da. Și a jucat la o competiție... Pentru copii. Gen, sub 23. Și asta, și a bătut unii, i-au bătut cu 75, liga, da. A treia. Că măcar se distrează în Anglia, știi? Și... Cam asta. Există niște distanțe de-astea să joace și jucători de alte vârste în echipe de-astea de rezerve, știi? Da. Dar când ajunge la o miuță în curtea școlii ceva ca să... E pasul următor. Așa. Dar vreau să vă mai dau o știre, că am fost mai scurt la... Astăzi sunt subiecte fără număr, dacă ați observat. Deci așa. E plin de știri din sport. Săracul. O altă știre e că un posibil viitor star al fotbalului mondial, Naby Keita de la Red Bull Leipzig, care este transferat deja de Liverpool, George, așa că nu mai râde. Așa. Arată, viitoare va fi la Liverpool. A fost prins de poliția germană că folosea un permis fals din Guinea, țara sa natală, și amendat cu, calculează presa germană, 415.000 de euro. Pentru că amenda în Germania este direct proporțională cu veniturile. Tribunalul din Leipzig a confirmat doar că e o sumă formată din 6 cifre, n-a dat, că na. E... Mamă, îți dai seama ce vedetă e ăla la el acasă acolo? Da. Mamă, ce bani are, ce bani are vecinul nostru, poate da, să cumpere 5 sate. Eu zic să aibă grijă de părinți că... Și zice că el, Naby Keita, a încercat de două ori să ia permisul în Germania, n-a reușit și atunci n-a constrâns că până la urmă s-a dus acasă și a venit cu un permis fals în Guinea, da? Vă imaginați dacă ar fi fost în România scena asta? De exemplu, să zicem Gustavo, brazilianul de la Craiova. El, Leipzig, orașul, nu e capitala. Nu e un oraș foarte mare. Da. Îl prinde poliția din Craiova pe Gustavo pentru orice și cere permisul. Crezi că polițistul român înțelege? În primul rând, dacă îl vede că e Gustavo, zice, boss! Și un autograf. Da, astea ai bilete pe nouă stadion? Se rezolva, adică îl prindea, să zicem, pe Dan Voiculescu. Da. Și îi dădea o amendă proporțional cu veniturile. Asta e altă discuție. Nu, adică nu lua nimic. Îi dădea o amendă de 20-30 de lei. Da. Pentru că dânsul trăiește numai din pensie și cred că are pensie minimă, nu știu dacă are, cum se spune, dacă are contribuție completă la pensie, asta e. La noi oamenii bogați au această particularitate, sunt foarte bogați, dar nu au nimic pe numele lor. Da. Sunt foarte darnici, au în schimb niște mătuși bogate, frățioare, e ceva. Da, și domnul Dragnea, dacă îl prindeați, dai seama, scoteau o știucă din portbagaj și dădea, uite, am prins câte, 5, ia una. N-are casă săracu, n-are mașină, n-are... Găzduiesc niște prieteni prin Brazilia, prin... Hai că suntem răi, e zi de sărbătoare și noi suntem răi. Noroc că are grijă guvernul de el, îi mai dă un domeniu, mai dă 300 de hectare. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.